Önce bulutlar ağlasın, uzun bir yol şimdi hasret. Söyle dayanacak mısın, tut gözyaşlarını sabret. Önce bulutlar ağlasın, tut gözyaşlarını beklet. Önce bulutlar ağlasın. Bulutlar ağlasın, geçip giden bu mevsime, gönlümde solan ümide, ağlanacak halimde. Önce bulutlar ağlasın, damla damla yüreğime. Önce bulutlar ağlasın, yazık senin gözlerine. Önce bulutlar ağlasın, yazık senin gözlerine. Önce bulutlar ağlasın. Bulutlar ağlasın.